mociña que me queira, que más rule da que la maneira, que me sepa comprender. Que me vea moraciña, moito, moito agarimiño, que non se bote a perder e que me poida querer. Mamá, quisera ter unha mociña xeitosiña que sea boa muller. Si me pide amor, eu yo vou a dar, a miña vidiña vou a entregar. Si quere cantar, está de bailar, e ina de levar comigo a troula. Iremos de viños, tamén cos amiguiños, meu ben, lembrando cousiñas, catro albariños e unha cantiga, eu ei cantala e o son do acordeón ei enamorala. Si me pide amor, eu yo vou a dar, a miña viriña vou a entregar. Tarde para poder enamorarme de alguna mujer. No quisiera que a vida así ya me pusiera sin voltar a enamorarme como a primera vez. Mamá, quisiera ver una mociña xeitosiña que sea boa muller. Si me pide amor, eu yo vou a dar, a miña vidiña vou a entregar. Si quere cantar, e tamén bailar, e ina de levar comigo a troula. Iremos de viños, tamén cos amiguiños, meu ben, lembrando cousiñas, catro albariños e unha cantiga, eu ei cantala e o son do acordeón ei enamorala. Si me pide amor, eu yo vou a dar, a miña viriña vou a entregar. Si quere cantar, e tamén bailar, eina de levar comigo a troula. Conmigo morena, a troularás mi, a noite moi longa e aina que vivir sin presa pero sin pausa. Trata de vivir a vida, que este mundo é unha farsa, que máis queres que che diga. Si me pida amor, eu yo vou a dar, a miña viriña vou a entregar. Si quere cantar, e tamén bailar, e ina de levar conmigo a troula. Pois acabamos de escoitar unha peza do último disco de Xil Ríos, O Son do Mal, da Alma. E temos outro lado do fío telefónico unha persoa que lle vou a presentar, chamase Sara Vizcaya, e é unha das responsables da panadería Vizcaya. Vamos a falar con Sara. Boas tardes, Sara. Hola, boas tardes. Non sabías que eu quería falar contigo porque temos noticia de que acaba de sair unha novidade especial precisamente desa panadería tradicional en Viana do Bolo. Sí, sí, acabamos. Sí. Acabades de poñer en marcha unha cousa que ademais chamase precisamente leva o nome da vila de Viana do Bolo, non? Sí, claro. Como se chama? A que nos estamos a referir? Pois pues, estamos referindo a pizza. A pizza viana. A pizza vianesa, eso é. Vianesa. O sea, non é viana, vianesa. pianesa, bueno, hay más tipos, hay muchísimos tipos. Sí, pero que bueno, ahora vos acabades de inventar, poner en marcha, para que toda la gente queira, pues a pizza vianesa. Efectivamente, é a nosa especialidade. Logo hai máis, claro, porque a xente tens que darlle variedade. Pero bueno, de momento está, levamos 2 semanas funcionando, está salindo moi ben. En moita demanda. Ontem, pois, tivemos pois, casi hasta as 12 da noite traballando. Entonces sí, a xente ven, pide, y chama por teléfono, pide. E envíese. Nos preparamos, Ah, veña a buscar, ademais. Sí, sí, sí. Ah, no, o sea que... Nos a domicilio, no. Nada de domicilio, nunca é como na cidade, non? No, aquí ten que vir a casa. O sea, seguindo encima hai que vir a casa. Efectivamente, porque si ven algo máis, sempre se lle antoxa. Ahí está, moi ben. Entonces, ven o panqué de Viana, pois tamén se lle pode antoxar, ou a Vica, ou as magdalenas caseiras que facemos, en fin, varias cousas. A panadería Vizcaya, vaya. Efectivamente. Acaba de poñer... Vizcaya Prieto. Bueno, vale, perdona. Vizcaya Prieto. Prieto tamén é moi importante. Claro que sí. Sí, porque un sin outro non funciona, exactamente. Efectivamente. Sí, sí. A máis a... Bueno, como sabes, é unha empresa familiar de fai moitos anos, isto fundou o meu pai, a miña nai. Claro. Bueno, pois agora estamos os fillos levando a... O seu... Sí, ademais non me podería perdonar a mamá que va descanse o feito de non mencionar precisamente o apelido Prieto. Por eso se dice de Prieto que foi o 50%, bueno, igual que a Vizcaya. Por veces, a mellor, hasta o máis do 50%. Efectivamente, porque... máis do 50%, porque xa sabes, son 8 fillos que se criaron. Exactamente. Poucas mulleres daquela época tiñan tanta familia. En aquela época, sabes, que o home traballaba, pero claro, chegar a casa, sempre se deitaba un ratiño. Sí. E a muller non, a muller seguía. E era precisamente a que levaba aí antes esa casa tan grande, que para min sempre foi unha casa grande, aínda que non tivera ese abolengo que en Galicia acostuman a ter esas que lle chaman casas grandes, non? Sí, bueno, era casa grande porque éramos moito de familia. Exactamente, moi, todos, pois moi de traballar, fíxose de traballar. É que continúan traballando, porque senón non tiñades esa novidade tan especial. Efectivamente, a ilusión. O que pasa é que, bueno, son negocios, claro, son... A ver, o meu pai fundou isto fai 50 anos, pero claro, como ti sabes, hai que renovarse. E van salindo cousas novas, hai que renovarse, porque senón renovarse ou morir, como dice o... E esa renovación precisamente é esa que acaba de poñer en marcha, o feito de dar a coñecer. Bueno, pois un remedo da empanada sin parte de arriba, non? Efectivamente, unha empanada sin a parte de arriba. Bueno, habría que inventar un nombre tamén para eso. En vez de chamarle pizza, chamarle outra cousa. Sí. Porque, bueno... Sí. Pasa cos italianos, tamén hai que darlle o seu mérito. Bueno, pero que chamadeslle vianesa porque ademais ten algún ingrediente especial que solamente se atopa en Viana do Bolo. Sí, bueno, é o ingrediente de chourizo, que sabes que se fai aquí de androlla e todo isto. Ajá. Entendes? Entonces por eso lle pusemos vianesa, porque bueno, pa un pouco de referencia pa xente que salga por aí, pois la vienesa está moi rica e tal. Claro. Entende? Claro, sí, como outras teñen a mozzarella, esa ten precisamente o toque de Viana do Bolo. O toque de Viana do Bolo. Bueno, máis que de Viana do Bolo, do forno Vizcaya Prieto. Do forno Vizcaya Prieto, que, por certo, agora está de varia, moita familia aí, non? Traballando nese... Sí, ahora estamos familia todo. Claro, estamos eu, o meu irmão e un sobrinho. Está ben. Entonces, ahora xa todo familia. Que ademais da pizza tamén seguides tendo demanda do resto da producción que ese forno tendes, é dicir, claro. O pan tradicional, as empanadas, yo... o pan, as roscas esas que se vendían na feira antiguamente, acordas, aquelas rosquiñas, sí. E pois temos o panqué de Viana. Ah. Que sabes que unha delicia. Esa é unha especialidade. Sí, eu solamente trouxen 10, porque non me cabía máis, no coche. Bueno, tú que levaste foi Vica, pero logo está o panqué de Viana, que é con almendra. Sí. Que facían antes as antiguas, que viñan ao forno a bater os ovos, e atraían a manteca. Eu acordo da miña mãe cando estaba facendo os panqués nas festas de Viana, festas de agosto. Pues viñen todas as veciñas, cos seus ouviños, cos seus de manteca, puñetes de unha forma, todas a bater, para facer o panqué de Viana. Para facer o panqué, para facer os asados, que tamén había había claro, horas para daba, sí. Repartíanse horas para que a xente pudera facer os asados tamén, ¿no? Sabes, o 15 de agosto o cabrito era, non se podía perdonar. Claro. bueno, pois pues aquí seguimos. Bueno, pois pues, parece que respondeu bastante ben con esta novedad. Bueno, ahora aquí estamos empezando a jornada. Eu que quería precisamente eso, pues falar contigo para darche a enhorabuena por ese traballo que acabas de poñer en marcha, que bueno, que a xente saiba que existe unha pizza xa pois a venda, que se chama precisamente pizza vianesa. Que cando veñan a Viana, que xa se saben, veñan a tiro fixo, ¿no? Bueno, pero non está de máis darlle o teléfono por si acaso queren chamar, reservala, polo menos. Ah, sí, claro que sí. Teléfono. Sí, o teléfono do forno Vizcaya Prieto. É o 988 de Ourense 34 0242. Sí. Bueno, tengo os mesmos números, tanto do dereito como de revés. Parece un capicúa, non? Sí, sí, parece capicúa, sí. 34 0242. Bueno, refírome ao feito do 40 4242. Vale, atendo que bueno, que felicito te per Sarita, que é un traballo que merece a pena que a xente se coñeza, e que gracias por atenderme, que sei que estades traballando xa agora, non? Sí, sí, ahora xa estamos, sí, xa estamos en ello, xa estamos cos pedidos e con todo. Claro. Bueno, Xulio, pois pues encantada de falar contigo. Moitas gracias a ti por atenderme, que moitos vale. Éxitos con esa novidade. Moitas gracias, veña. Un saludo, chao. Xa vedes, unha novidade que acabamos de saber, que precisamente unha pizza que se titula e que se chama pizza vianesa, que ademais ten o toque especial do chourizo e a andorra vianesa, é dicir, tomar unha pizza que ten ingredientes da gastronomía galega, pois bueno, interesante. Cando pasen por ali, cando veñan, vayan por Viana do Bolo, 988 340 242, poden reservala e seguro que quedarán encantados e repetirán. Vamos adiante con un bocado máis de música. Nena María, que manía teñen moito dir facer follón ali. Cando velliño do acordeón bota unhas pezas, os mozos petan nas mesas, vai a troula que se arma ali. E a nena María pídele favor, baila de conmigo o son do acordeón. Baila Mariaba, baila meu corazón, quero bailar contigo este danzón. A min gosta me bailar, bailar ben arriba, niño, sentir un atesar donde un corazón siño. Baila Mariaba, baila meu corazón, o viño do bodegón é un mojiño chispón, por eso me viño non para coa corredor. Baila Mariaba, baila meu corazón, sempre hai un celoso que colle rabieiras, lle digo miramos o María, vai con quen que irá. Baila Mariaba, baila meu corazón, quero bailar contigo ese danzón. Aquelas pernas tan nena María dicen tanto cada día que a peña non sai dali. e la lista coma un pemento, un escote parturento, faite quedar sin alento. Cando odia para ti, y a nena María pide de favor, baila de conmigo o son do acordeón. Baila María, va, baila meu corazón, quiero bailar contigo este danzón. A mí me gusta de bailar, bailar ven arriba mí, sentir un atesar do meu corazón. Baila María, va, baila meu corazón, niño do bodegón que un poquillo chisto, por eso veguiño no para tu acordeón. Baila María, baila meu corazón, siempre hay un celoso que coñe rabieira y digo miramos su María, baila un que irá. Baila María, baila meu corazón, quiero bailar contigo este danzón. Y yo quiero bailar, María, contigo este danzón, pois cuando te bailas, eu perdo a razón. Baila, María, baila meu corazón, María, que me vas a querer hasta lo último día. Ay, María, hasta